थोड़ी देर बाद रूही किचन में खाना बनाने लगी और राजवीर भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ उसे देखने लगा। रूही ने ऑनलाइन वीडियो देखा और जैसे तैसे राजवीर के लिए पनीर के पराठे बनाने लगी। पूरा एक घंटा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली रूही ने राजवीर के लिए पनीर के पराठे बना दिए। रूही ने राजवीर को पराठा सर्व करते हुए कहा, देखा राजवीर, कल तुमने मुझे आलू के पराठे खिलाए थे, आज मैं तुम्हें पनीर के पराठे खिला रही हूँ, खाकर बताओ कैसे बने। राजवीर ने पनीर का पराठा खाया, वो सच में बहुत टेस्टी बना था। रूही ने राजवीर को दूसरा पराठा सर्व किया तो राजवीर की नजर रूही के हाथ पर गई, जिसमें दुनिया भर के कट लगे हुए थे। कुछ जलने के थे, कुछ खरोंच के थे, कुछ कटने के थे। राजवीर को समझते हुए देर नहीं लगी कि वो सारे कट रूही को काम करते हुए लगे हैं। आखिर रूही तो हमेशा से ही एक प्रिंसेस की जिंदगी जी रही थी, उसने कभी भी काम नहीं किया था, तो ये छोटी मोटी चोटें लगना तो जायज था। राजवीर ने जैसे तैसे एक और पराठा खा लिया। रूही ने तीसरा पराठा सर्व किया तो राजवीर बोला, नहीं रहने दो, मैं दो ही पराठे खाता हूँ। रूही ने कहा, ठीक है तो मैं लंच पैक कर देती हूँ। रूही ने राजवीर का लंच पैक कर दिया और टिफिन बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर रखकर कहा, ये लो पतिदेव, मैंने आज अच्छे से पत्नी धर्म निभाया, अब बताओ मैं टेस्ट में पास हुई या फेल। राजवीर ने लंच उठाया और जाने लगा। रूही चिल्लाकर बोली, हाँ जानती हूँ, मेरी तारीफ नहीं करोगे लेकिन कभी तो करोगे। मैं भी वेट करूंगी कि तुम कब मेरी तारीफ करोगे, पर देख लेना मैं भी सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाऊंगी। कहते हुए रूही मुस्कुराई। वहीं राजवीर के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, उसे रूही के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजवीर का चेहरा उदास हो गया, वो रूही को ऐसे काम करते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर अभी उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता तो राजवीर रूही के घर के काम में हेल्प करता, रूही पर इतना बर्डन नहीं डालता। लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। जहाँ रूही कोशिश कर रही थी वहीं राजवीर तो खुद को समझा भी नहीं पा रहा था। यही सब सोचते हुए राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। अमेरिका में शौर्य एक बड़े से हॉस्पिटल के कॉरिडोर के बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। उसकी गोद में देव था जो फिलहाल सो रहा था। वहीं ऑपरेशन थिएटर में दृष्टि की आंखों का ऑपरेशन हो रहा था। सर्जरी 4 घंटे की थी जिसमें से अभी सिर्फ 40 मिनट ही बीते थे और ये 40 मिनट शौर्य के लिए 40 घंटों के बराबर थे। शौर्य का एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। थोड़ी देर में वहां दिव्यांश और सांझ दोनों ही आ गए। दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था क्योंकि दोनों ही नहीं जानते थे शौर्य उन दोनों को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। शौर्य का पूरा ध्यान तो देव को संभालने में था। शौर्य ने बहुत देर से देव को अपने कंधे पर लगाया हुआ था। दिव्यांश ने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। पूरे 5 महीने बाद दिव्यांश ने देव को देखा था। दिव्यांश का मन कर रहा था कि वो अभी अपने बेटे को अपने सीने से लगा ले, लेकिन लगा नहीं सकता था। दिव्यांश से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे, ये बात पूरी रघुवंशी फैमिली जानती थी और इसीलिए वो ड्रिंक का सहारा लेता था। दिव्यांश अपने बेटे को देखकर पलट गया, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, फिर भी एक आंसू उसकी आंख से बाहर आ गया। वो दृष्टि और अपने बेटे के बिना कैसे रहता था वही जानता था। दृष्टि तो फिर भी गुस्सा थी लेकिन दिव्यांश वो तो बिना किसी इमोशंस के ही जी रहा था। जब दिव्यांश कुछ देर तक पलटा नहीं तो सांझ ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा टर्न किया। दिव्यांश अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी सांझ ने दिव्यांश की आंखों में पानी देख लिया। सांझ ने कहा, समझ सकती हूँ जीजू, आपने देव को 5 महीने बाद देखा है पर अब सब कुछ ठीक हो गया। देखो तो शौर्य आपकी बेटी को कैसे सीने से लगाए घूम रहा है। दिव्यांश ने कहा, सांझ चाचू गलत नहीं कहते, शौर्य सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम सारे भाई एक तरफ और शौर्य एक तरफ, तब भी शायद शौर्य की बराबरी ना कर पाए। शौर्य कभी अपने लिए नहीं जिया, हमेशा दूसरों के लिए ही जिया। अपनी बहनों का, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ शौर्य ही है। तुम तो शौर्य के बारे में ठीक से जानती भी नहीं। दिव्यांश की बात सुनकर सांझ ने मनी मन कहा, चीजू जितना मैं शौर्य को जानती हूँ शायद आप भी नहीं जानते, मैं तो शौर्य को पिछले कई सालों से जानती हूँ। कुछ देर अपने ही ख्यालों में रहने के बाद सांझ ने कहा, चीजू आपको देव को गले लगाना है। दिव्यांश ने हैरानी से सांझ को देखा। सांझ ने फिर पूछा, बताइए ना चीजू, आप देव को गले लगाना चाहते हैं। दिव्यांश ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। सांझ सोच ही रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि शौर्य देव को उसे दे दे, और तभी देव की रोने की आवाज हुई। देव रोने लगा। शौर्य देव को चुप करवाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। देव 7 महीने का हो गया था, अब उसका हंसना और रोना भी तेज हो गया था। शौर्य देव को चुप कराने में नाकाम हो रहा था। सांझ को तभी आइडिया सूझ गया। उसने अपना मास्क ठीक किया और शौर्य के पास जाकर बोली, लाइए शायद मेरे पास चुप हो जाए। शौर्य किसी अनजान को अपना बेबी नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने मना करते हुए कहा, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद चुप करवा लूंगा। सांझ ने दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश ने कसकर आंखें बंद कर ली। दिव्यांश शौर्य को जानता था, वो इतनी आसानी से तो किसी अजनबी को अपना भांजा देता नहीं। दिव्यांश ने मन ही मन कहा, देव तू मेरा बेबी है ना, मेरा बाबू है ना, पापा की बात मानेगा ना, और जोर से रो, तभी ये तेरा मामा सांझ को तुझे देगा। देव ने तो जैसे अपने पापा के दिल की बात सुन ली और वो और जोर से रोने लगा। वहीं सांझ ने एक बार फिर शौर्य को देखकर कहा, लाइए सर, मैं चुप करवा देती हूँ। शौर्य देना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी उस लड़की की आवाज में एक अपनापन महसूस हो रहा था। शौर्य ने देव को सांझ को दे दिया और सांझ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सांझ थोड़ी देर तक उसके कान में धीरे से बोलती रही, देव प्लीज चुप हो जा, देव अपनी होने वाली मामी की बात नहीं मानेगा। ये सुनते ही देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और देव को हंसता हुआ देखकर दिव्यांश की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। वहीं शौर्य भी हैरान था, क्योंकि देव या तो दृष्टि के पास रहता था या फिर उसके पास, लेकिन आज वो किसी तीसरे इंसान के पास भी मुस्कुरा रहा था। सांझ भी देव को हंसता हुआ देखकर खुश हो गई और वो धीरे से बोली, लगता है देव मेरी और तुम्हारी बहुत पटने वाली है, तुमने तो अपनी होने वाली मामी की इज्जत रख ली, कितने प्यारे हो तुम। वहीं दिव्यांश अब भी कॉरिडोर से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ जानबूझकर मोबाइल देख रहा था, ताकि शौर्य को उस पर शक ना हो जाए। थोड़ी देर बाद शौर्य ने देव को गोद में लेकर कहा, थैंक यू, आपने मेरे बेटे को चुप करवा दिया। सांझ फिर से मनी मन बोली, देव रोना शुरू करो, तुम्हारे मामा तो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से प्यार भी नहीं किया और तुम्हारे मामा ने तुम्हें मेरी गोद से ले लिया। देव तो जैसे अपनी मामी के दिल की बात सुन रहा था और वो फिर से रोने लगा। ये देखकर दिव्यांश को हंसी आ गई, वहीं सांझ के चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। दिव्यांश ने देव की नौटंकी देखकर मन ही मन कहा, लगता है अपने शिवाय चाचू पर गया, साला बहुत नौटंकी है। सांझ ने एक बार फिर से शौर्य को आंखों में देखते हुए कहा, लाइए दे दीजिए, मैं चुप करा लूंगी। शौर्य को देव पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। शौर्य ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, तुझे तो मैं घर पर बताता हूँ। फिर ना चाहते हुए भी उसने देव को सांझ की गोद में दे दिया। वहीं देव जैसे ही सांझ की गोद में आया चुप हो गया। सांझ ने भी धीरे से देव के कान में कहा, क्या बात है, तुम्हारे मामा ने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुम तो मास्क के पीछे भी होने वाली मामी को पहचान गए। बस अब कुछ भी करके तुम्हारी परमानेंट मामी बन जाऊं, पर जानती हूँ तुम्हारी मामी बनना इतना आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद सांझ ने महसूस किया कि देव ने पॉटी कर दी। ये देखकर सांझ की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई, क्योंकि यही एक वक्त था जब शायद वो दिव्यांश से देव को मिलवा सकती थी। सर शायद आपके बच्चे ने पॉटी कर दी है। ये सुनते ही शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, ये भी ना हमेशा गलत टाइम पर करता है। शौर्य ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं साफ कर दूंगा। सांझ बोली, कोई बात नहीं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कर देती हूँ। शौर्य हैरानी से सांझ को देखने लगा। शौर्य के दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे, आखिर ये लड़की उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है। सांझ ने भी शौर्य के चेहरे को समझते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हॉस्पिटल की स्टाफ मेंबर हूँ, यही रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ, थोड़े टाइम फ्री थी इसलिए कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी, मैं आपके बच्चे को साफ कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जो भी था, लेकिन शौर्य को देव की पॉटी धोने में बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसने एक दो बारी देव की पॉटी साफ की थी, बाकी टाइम तो दृष्टि से ही उसकी पॉटी साफ करवाता था। शौर्य ने भी ना चाहते हुए कहा, ठीक है कर दीजिए। कॉरिडोर में थोड़ी दूर जाकर एक वॉशरूम था, सांझ देव को लेकर उस वॉशरूम में आ गई। सांझ ने वॉशरूम का गेट ही खोला था कि पीछे पीछे दिव्यांश भी आ गया। दिव्यांश ने जल्दी से देव को गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। दिव्यांश ने एक ही सेकंड में अपने बच्चे का सारा चेहरा चूम लिया। दिव्यांश ने देव को इतना कसकर गले लगाया था जैसे वो उसे अब कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं देव भी दिव्यांश के मास्क को खींच रहा था। फाइनली थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद देव ने दिव्यांश का मास्क उसके चेहरे से हटा दिया। देव ने जैसे ही अपने पापा की शक्ल देखी वो हंसने लगा। दिव्यांश ने देव को एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। करीब 2-3 मिनट बाद सांझ ने कहा, चीचू इसने पॉटी की हुई है। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, सांझ इसे मैं साफ करता हूँ। देखते ही दिव्यांश ने अपने छोटे से बच्चे की पॉटी साफ कर दी। सांझ ने देव को गोद में लेकर कहा, मैं इसे बाहर लेकर जाती हूँ वरना शौर्य को शक हो जाएगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। देव जो कि आधा नंगा था उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी और वो इस वक्त बहुत फनी लग रहा था। सांझ जैसे ही जाने को हुई दिव्यांश ने उसे रोक लिया और अपने हाथ साफ करके फिर से देव को गोद में ले लिया और फिर उसका माथा चूमकर कहा, बहुत जल्द हम अपने घर चलेंगे। पापा तुम्हें और माँ दोनों को अपने साथ रघुवंशी मेंशन ले जाएंगे, ठीक है बेबी? देव तो अपने पापा की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। थोड़ी देर बाद सांझ देव को लेकर वॉशरूम से बाहर चली गई। सांझ देव को शौर्य के पास ले आई और बोली, इसके कपड़े दे दीजिए, मैं पहना देती हूँ। शौर्य जो कि एक बैग लेकर आया था, शायद उस बैग में देव के कपड़े ही थे, उसमें से एक हाफ पैंट निकालकर सांझ को देते हुए कहा, थैंक यू, आप मेरी इतनी हेल्प कर रही हैं, वरना मैं तो बहुत परेशान हो जाता। सांझ ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। शौर्य ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि आपको बच्चे अच्छे लगते हैं। सांझ ने बिना सोचे समझे कहा, नहीं, मुझे बड़े भी अच्छे लगते हैं। क्या शौर्य सांझ को पहचान लेगा? क्या दिव्यांश दृष्टि को मना पाएगा?